صحیح بخاری، قرآن شریف، بخاری شریف اور مسند نبی شریف. مولانا مومی رحم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے عجیب و غریب ناصح بنایا، مثالوں سے باتوں کو سمجھاتے ہیں، کہیں محمود و ایاز کی مثال دیتے ہیں، کہیں کسی اور شیر اور چوہے کی مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ محمود کی سلطنت میں چوری بہت ہو رہی تھی، لہذا اس نے سوچا کہ ذرا پتہ لگاؤں کون چور ہے. اب چوروں کو تلاش کرنے کے لیے شاہی لباس میں تو وہ نکل نہیں سکتے، اس لیے لہٰذا عام سا لباس پہنا جو بالکل پختہ سا تھا شاہ سے، لیکن پختہ لباس پہنا. رات اندھیری تھی، نظر ویسے بھی کچھ نہیں آتا تھا، بجلی کا زمانہ ہے، لہٰذا نکلے اور یہیں دور پہنچے تو پتہ چلا کچھ لوگ بیٹھے، چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے کچھ میٹنگ کر رہے ہیں. اتنے میں بادشاہ سلامت بھی حاضر ہوں، وہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارا کوئی دوست ہے، رات کے اندھیرے میں کون آیا. لہٰذا انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی آج جو ہے وہ آج کہیں اچھی جگہ پہ چڑھائی کرنی ہے، چوری کرنی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم میں سے سب جو ہے کس کے پاس کیا خاصیت ہے. ہر چور جو ہے اپنا تعارف کرائے. تو پہلے چور نے تعارف کرایا کہ میرے کانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ میں جانور کی آواز بھی سن لیتا ہوں، کتا بھونکتا ہے جو کہتا ہے وہ بھی میں سن لیتا ہوں. اچھا، بہت اچھی صلاحیت ہے. دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ صلاحیت ہے کہ میں جس کو رات میں دیکھ لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں. اس زمانے کی تاریکی جو ہے وہ آج قیاس کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ دور دور تک جو ہے وہ لائٹ اور روشنی کا نام نہیں تھا. تو جس کو میں رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں، اس کو میں دن کے اجالے میں پہچان جاتا ہوں. کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. تیسرے نے کہا کہ میں ایسی نقب لگاتا ہوں کہ فوراً جو ہے میں چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پہ جہاں پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے. چوتھے نے کہا کہ میں ایسا زمین سونگھ کے بتا دیتا ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے کہ زمین سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سی زمین پر، کس زمین پر خزانہ ہے، کس زمین کے اندر خزانہ دفن ہے. یہ بھی بہترین ہنر تھا. ایک اور تھا، اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو، کہا کہ میں سب حساب کتاب لگا کے اکاؤنٹنٹ ہوں، میں حساب کتاب لگا کے سب بتا دوں گا تم لوگوں کو کس کا کتنا مال آیا. جب بعد میں لڑائی ہوتی ہے کہ کون اس کا کتنا حصہ رہا، میں وہ بنا کے دے دوں گا تمہیں حساب کتاب کا. یہ بھی بہترین ہے. پھر اس سے پوچھا بادشاہ سلامت جو چور کے روپ میں تھے، کہا کہ تمہارے پاس کیا ہنر ہے، نئے آدمی آئے ہو تم. کہا میرے پاس ایک ہنر ہے جو تم سب سے بڑھ کر ہے، کہ جب چوری کی وجہ سے اگر تم لوگ کسی رگڑے میں آ جاؤ تو میری داڑھی اگر ہل جاتی ہے تو سب سزائیں معاف ہو جاتی. بادشاہ سلامت نے یعنی دبے لفظوں میں اپنے ہنر کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا بس یہ تو قوم کچھ تندشت کو خطبے مات ہوئی. قوم نے کہا، اور وہ بھی کہتے ہیں قوم نے کہا تو ہمارا سردار ہے، یہ تو بہترین. چوری کرنے میں سب سے بڑا دھڑکا یہی لگا رہتا ہے اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا. پکڑے جانے کے بعد کا حل بھی مل گیا کہ تمہاری داڑھی ہل گئی تو بس سب بچ جائیں گے، سب کی بخشش ہو جائے گی. اب چلے کہا کہ پھر تو آج تو بہترین جگہ کارروائی کرنی چاہیے، لہٰذا آج شاہی محل میں کارروائی کرنی چاہیے. اب بادشاہ خود بھی ساتھ ہے اور شاہی محل میں کارروائی کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، بادشاہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. راستے میں کتے نے بھونکا تو اس نے اپنی زبان میں کہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں پتہ بھی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو کتے یہ کہہ رہے ہیں. سب نے کہا ارے بھائی ایسی باتیں کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، بادشاہ اور ہمارے ساتھ چوری میں، ایسے ہی بس تمہیں بلا وجہ اپنے کانوں پہ بس بسا آ گیا. وہی بولیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا کسی نے اس بات کا، شاہی محل میں نقب زنی کی گئی اور خزانہ جو سونگ سکتا تھا اس نے سونگ کے بتایا یہاں پہ خزانہ ہے، لہٰذا فوراً خزانہ نکالا گیا اور سب نے آپس میں بانٹا. اکاؤنٹنٹ نے جو ہے سب کا حصہ لگا دیا اور سب نے آپس میں تقسیم کیا. لیکن بادشاہ سلامت نے ایک اور چالاکی کی کہ کہا بھائی یہ اتنی اچھی ٹیم ہے، یہ تو بہت اچھی کارروائی کر سکتی ہے، لہٰذا سب اپنا اپنا نام اور پتہ بھی لکھوا دوں ایک دوسرے کو. एक दूसरे को और खुद सबका लिख लिया। लिहाजा फिर दूसरे दिन जो है सुबह को राजा सलामत ने अपनी फोर्स को अपनी फौज को जमा करके कहा कि देखो ये नाम और ये पता है, जाओ सबको उठा के लाओ। सबको उठा के लाया गया। अब बादशाह सलामत ने सबको हुक्म दे दिया कि सबको फांसी दे दी जाए, क्योंकि ये केस ऐसा है कि एक तो शाही महल में इन्होंने चोरी की है, दूसरे ये कि किसी और गवाह की ज़रूरत नहीं, बादशाह खुद गवाह है उनके साथ, लिहाजा किसी और गवाह की ज़रूरत नहीं। और वो भी रहमतुल्लाह ताला भी अजीब गरीब आदमी है। फरमाया कि उस वक्त जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो वो सब तो हालत ख़राब थी कि अब मौत करीब उनको नज़र आ रही थी, लेकिन वो आदमी जो रात को देखे हुए को दिन में पहचान जाता था, उस आदमी में कभी उम्मीद की किरण भी आती, उसका चेहरा कभी खिल भी जाता लेकिन कभी जर्द भी पड़ जाता, मालूम नहीं कि ये भी पहचाने या ना पहचाने। लिहाजा वही आदमी है, कुछ मुतमईन नजर आ रहा था, बाकी सारे परेशान नजर आ रहे थे। लिहाजा तो जब ये हुक्म दे दिया गया कि जाओ सबको जल्लाद के हवाले कर दिया, जाओ सबको फांसी चढ़ा दो, तो उस आदमी ने फिर हिम्मत की और कहा कि बादशाह एक अगर आप इजाजत दें जान की अमान पाऊं तो एक गुजारिश करनी है आपके कान में। अरी बात उसने कहा, क्या आप वही आदमी नहीं है जो रात में हमारे साथ थे? मरूमी फरमाते उसने कहा कि हमारे हुनरों ने तो हमें फांसी के घाट तक पहुंचा दिया, अब बादशाह सलामत आप अपनी दाढ़ी हिलाइए ताकि हम सब की बख्शिश हो जाए। मैं आपको पहचान गया हूँ क्योंकि आप रात में वही थे और मैं आपको दिन में पहचान चुका हूँ। बादशाह सलामत को समझ में आ गई है, मुस्करा दिए, वाकई अपने फन में सच्चा है। लिहाजा सबकी बख्शिश का ऐलान तो किया कि ठीक है सबको छोड़ दो आज, यानी कि इस तौबा सच्ची तौबा पर सबको उन्होंने बख्शिश का ऐलान कर दिया। लेकिन अब मालूम ही रहमतुल्लाह ताला इस किस्से से नसीहतें हासिल कर रहे हैं, अब इस किस्से से नसीहतें हासिल कर रहे हैं कि देखो जब वो चला, जब ये ग्रुप चला तो उस वक्त में भौंका कुत्ता भी और उसने कहा, लेकिन हिर्स और लालच नसीहतों को दबा देती है, नसीहतों पर अमल नहीं करने देती। अरे ये मौलवी लोग रोकते हैं, हराम हराम करते हैं, हम अगर हराम नहीं खाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम अगर दो नंबर माल नहीं बेचेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, उनको तो बस अपनी तकरीर से, तो उस वक्त किसी ने उसको खातिर में नहीं लाया। लिहाजा तो नसीहत पर लालच और हिर्स जो है गालिब आ जाती। और फिर फरमाया कि देखो बादशाह साथ था, शाही महल में चोरी हो रही है, बादशाह साथ है और बादशाह खामोश है, आज भी शहनशाह साथ है और कुछ कह नहीं रहा है, हर आदमी के साथ है। वहुआ माअकुम अयनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो हम तुम्हारे साथ। बताइए अकेले कमरे में हम टीवी और नेट देख रहे होते हैं, उस वक्त में भी अल्लाह ताला हमारे साथ होता है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, बादशाह साथ था, उसी वक्त वो चाहता तो पकड़ के सबको धुनाई लगाता, फोर्सेस को बुला लेता, लेकिन नहीं, उस वक्त छोड़ दिया, ढील दी, आज भी हमें ढील दे रहा है हमारा बादशाह और शहनशाह। और चोरी कहाँ हो रही है? शाही महल में। यहाँ भी किसकी नाफरमानी हो रही है? शहनशाह की नाफरमानी हो रही, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही। अब आगे फरमाते हैं, उसके बाद देखो सबको उनके हुनरों ने फांसी घाट तक पहुंचा दिया। कौन सा आदमी काम आया? वही जो रात के अंधेरे में पहचान जाता था और दिन के उजाले में उसको। लिहाजा आज भी जो इस दुनिया के अंधेरे में आरिफ बिल्लाह लोग हैं, अल्लाह ताला को पहचानने वाले, ये कल यही लोग काम आएंगे, जो इस दुनिया के अंधेरे में हमेशा हमेशा की जिंदगी वाली, कामयाबी वाली जिंदगी को, अल्लाह ताला की जात को पहचानने वाले हैं ये लोग। न सिर्फ ये कि खुद नजात पाएंगे बल्कि दूसरों की नजात का जरिया बन जाएंगे, और ऐसे हुनर जिस पर आज अहले साइंस इतराते, वो चोर भी तो कितने इतरा रहे थे, हमारे पास ऐसा ऐसा हुनर है, सब ने उनको फांसी घाट तक पहुंचा दिया। आज कोई समंदर से नमक हासिल कर रहा है, कोई चांद पे पहुंचने का दावा कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अकबर इलाहाबादी कहते हैं तस्खीर महरो माह मुबारक तुम्हें, मगर दिल में अगर नहीं तो कहीं रोशनी नहीं, दिल अंधेरा है, अल्लाह की याद से गाफिल है, बड़ी बड़ी इजादात तो हो रही है लेकिन ये इजादात का क्या फायदा, चांद पे पहुंचने का क्या फायदा, कि चांद किसने पैदा किया उसको जानता ही नहीं है बेचारा, ये इंतहाई दर्जे का अहमक और नादान है, ये ऐसी जिंदगी से इसने सौदा किया जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसकी नाकामी इसके सामने। लिहाजा ये हुनर कोई काम आने वाले नहीं, ये जो बोरिए पर बैठे हुए लोग हैं जिनको आज जो है ये समझा जा रहा है ये बहुत ही जैसा तो शेख फजाइल अमान में लिख रहे हैं कि आज इन खानकाह वालों को लाख जो है तान दुश्मनी कर ली जाए कल जब आंखें खुलेगी पर फिर पता चलेगा फरसन तख्त रिजलिक अम हिमार फसौफ तरा अन कशफल गुबार, जब ये गुबार और ये धूल छट जाएगी फिर पता चलेगा कि गधे पे सवार थे या घोड़े पे सवार थे। लिहाजा वो आंखें काम आएंगी कि जो यहाँ पर अल्लाह ताला को पहचानने वाली आंखें। बेशुमार नसीहतें मामूमी ने इस किस्से से की, हमें भी इस नसीहत को हासिल करना चाहिए कि जब हम गुनाह कर रहे होते हैं उस वक्त में मालिक हकीकी हमारे साथ होता है। हज़रत वाला फरमाते थे, जो करता है तू चुप के अहले जहाँ से, जो करता है तू चुप के अहले जहाँ से, कोई देखता है तुझे आसमान से। वो फौरन इंतकाम नहीं लेता, उसकी सिफात में से एक सिफत हलीम है। हलीम का मतलब हिल्म, बुर्दबार, फौरन इंतकाम ना लेने वाला। और मोहलत देते हैं, और कर लो, अभी भी वक्त है, अभी तौबा कर लो, लेकिन बहुत से बंदे बढ़ते चले जाते हैं गुनाहों, बहुत सो को मौका भी मिल जाता है। जो सआदतमंद होते हैं वो तौबा कर लेते हैं कि जब हमने बहुत अल्लाह को नाराज़ कर लिया अब हमें तौबा कर लेनी चाहिए, और जो सआदतमंद नहीं होते वो कहते हैं क्या हुआ हमारे साथ, हम तो कभी मजे नहीं जाते, हमारे यहाँ तो बहुत दौलत। तो ये दौलत नहीं है, ये दो लात है असल में, ये ऐसी दौलत इंसान को दो लात मारती है और फिर कब्र में उतार देती है, फिर वहाँ उसको पता चलता है कि यूँ तो दुनिया देखने में किस कदर खुश रंग थी, कब्र में जाते ही दुनिया की हकीकत खुल गई। फिर जब उसको पूछा जाएगा माँ दीनों का मर रब्बू का, तुम्हारा पालने वाला कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मन हादर रजुल, फिर एक चेहरा दिखाया जाएगा। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, गोया के मदीने शरीफ से तमाम हिजाबात हटाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुसलमान को कराई जाए। फिर मुसलमान अगर पहचान गया तो कामयाब है, ना पहचाना कौन पहचानेगा, जो उनके तरीकों पर चलेगा वो पहचानेगा, जो तरीकों से एराज करेगा वो कैसे पहचानेगा। पूछा जाएगा मन हाजर रजुल, ये कौन है ये शख्सियत, जो सुन्नतों पर चलने वाला होगा वो कहेगा ये तो आधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जिसने उनको तरीकों को देखा ही नहीं, उनके तरीकों पर उस तरह फिरवाता रहा, उनके तरीकों को घरों से और माशरे से और बाजारों से और अपने जात से निकालता रहा, हम बताएं, हम जरा सोचें अपनी तन्हाइयों में कि वहाँ पर अल्लाह ताला को हम क्या जवाब दें। ये बज़ाहिर यहाँ पर एक ख्वाहिशात का तूफान है, लेकिन ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। दुनिया इंसान के शायर कहता है, इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। मर के कफन तो पहन लिया, अभी ख्वाहिश बाकी है कि अभी हमें फ्लैट दिला दो कब्रिस्तान में, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जुमला जो हाफ़िज़ ज़र से लिखे जाने के काबिल है, फरमाया कि इंसान की तमाम परेशानियों का हल इसमें है कि वो ख्वाहिशात का असीर होने के बजाय ज़रूरतों पर राजी हो जाए, ज़रूरतों को पूरा करे, और दुनिया ज़रूरत के पूरा करने की जगह है और उसके बाद आगे तैयारी के लिए कौन से दुनिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर का मूंडा पकड़ा और फरमाया कौन से दुनिया तहन्ना का गरीब, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह मुसाफिर रहता है। बताइए कोई मुसाफिर अपना घर बनाता है, कराची आया दो दिन के लिए तो घर बना रहे हैं, दो दिन के लिए क्या घर बनाए, इसी तरह हमें भी जाना है। कौन से दुनिया तहन्ना का गरीब हो आबिर सबीर, बल्कि और तरक्की करो, रास्ता चलने वाले की तरह रास्ता गुजर जाओ, ज़्यादा यहाँ पर दिल ना लगाओ। अल्लाह रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे, जिस दुनिया से हमेशा के लिए जाना और फिर कभी लौट कर ना आना, ऐसी दुनिया से दिल का क्या लगा। अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों में, मेरे दिल में भी ये बात उतार दे, मेरे सामईन के दिल में भी ये बात उतार दे। والصلاة والسلام على رسوله الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معلوم ہے ہم غفلتوں میں مبتلا ہیں، آپ کو ناراض کر رہے ہیں، या अल्लाह हमें अपनी रजामंदी वाले अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए, हम ना भी आपके बनना चाहें तो भी आप हमें अपना बना लीजिए, आप अपनी शान जज्ब से हम सबको जज्ब फरमा लीजिए। हमें मस्जिद में तो ये बात समझ में आती है, बाहर हम जाते हैं तो भूल जाते हैं, या अल्लाह हमें 100% अल्लाह वाली हयात नसीब फरमा दीजिए कि हम जहाँ भी हों आपके बंदे बन कर रहें। या अल्लाह रमज़ान में भी आपके बंदे और शवाल में भी आपके बंदे, मुहर्रम में भी आपके बंदे, एक सांस भी या अल्लाह हमें अपनी नाराज़गी के अमल से हमें बचा लीजिए और सांस आपकी फरमा बरदारी पर फिदा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत से चिपट जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, अपने चेहरों को सुन्नत से मुजयन करने वाला बना दीजिए, अपने गुफ्तार किरदार अपने माहौल को सुन्नत से सजाने वाला बना दीजिए, सारी दुनिया में दीन को फैलाने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सारी दुनिया में दीन को या अल्लाह दीन का बोल बाला फरमा दीजिए, कुफ्र का मुँह काला फरमा दीजिए। मुसलमान अक्सर मगलूब हैं, मगलूबियत की वजह यही है कि हम आपसे और दीन से दूर हैं। या अल्लाह हमें कुफार के और इनके रहम और करम पर न छोड़िए, आप अपने फजल से हमारी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा दीजिए, कुफ्र को मगलूब फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.